يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. كي غنى بغى راشق تقابين دكي غادي دي. ويقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيوة جعلت المال فوق العلم جهلا حجي قرأ بغن قيد الشيخ سيدو وقع جعلت المال فوق العلم جهلا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت فبينهما بين السلواي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته. أرنو ديما إخواني ودا الله تيغا جل وعلا أدوك همي غدي كمبوندي وغرا مينينا الله هنكو الله وطاغورا والا دونا ساسا كنو أم پرامبرون تكمي سيدي صحيح أم قورون دي نورون دي قاكي تاغورا tagura nta dunwa di sasa kundwa gam paske tagurai ma kemi nyemi nga tagurai be bana kotiya malaika nungere odi wari bo mi wari igane daga inati allah o giran ko allah nati ampoma arna ampoda khama ammar bu mansur tu wana khore nan kawande bari muhadar na bari masjid na gon ga kawande na gon yego tagunu halle ati khara mo ka kana haq to ana musafir ngeni sahara na nya mpas nyang konto godo na kati bana hada man baye me kam ma kana me dem mbas nantimme itimo dan ka joburu awala hina sheikh nak wande nyama atiko mi hada makin korti diga na wari bakki maka kana hakka to sheikh ndi kay me gotte ko probay nanti maka ka kita ko na jama kedi allah ga dungene ho gam maka anna ko godo na gati pass kentimme ina allah nya ganda duwa nguna gati isim me maka duwa ngun ko njabi ne boy ndalla kutana yegoti ke pare godo na gati hayni kinai ka maga duwa hina yi me atirni kele gani haju an maga Allah nya ga fo kibare be gandara ho hana ana abudun ni kome nyaay Allah nya ga ni mporaw na liberté kita hillandi fuqare nya ninga Allah nya ga ni ngare jaga banna mati bumay ganna honne kita hillandi sikandi nga goli nya patoro be maga shehu be maga ya akadi wari shekhi hari kum patoro no dawa nya hamini maga katiya mbataro ke yahud jifu nyani alla nyaga nan kanne baga nakara biniya naga tandi anna alla nyaga ndi mbataro yogoro hoho nya allai anyam pasuri boyam pana nyani atqasilun kene ad kinai ada alla nyaga sankeme leminan da katte patron patron tananga ni limata akhartal yom anka watar de lengang lengang ka gamari hane atobugudo mi sida nyaga ramugo ammaru bangi ibu mansor agada muhadaran da bari soronga da menyi gabugo do nonya ako so duwi da duwa nguna kat apa duwa ndati ma ati ho hana aduwi da inya hore atinki ako men ngandam daga ndam pora hillandi ni kanka ati hillandi nda na Allah nyaga anda annan silama ko bo hampi silamiyan igonti ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sikanni nda na Allah nyaji nda ni ngasa honne duna ko tuburu ho hon dimmaga aji tannagati wujune godi hay daga jagundi angatu kenka jabi naga tan dinga tintana Allah nyaga ketan kedan kenda ogoda hoho nya Allah nyam pama bo yam pana nyani yo ati kenken timmaka la kusi keda nda kunda bari ke bale nanga hokun ke kundu kena Allah maka jalla wa ala patron ci kwa kenke akuy malaika nanga ra gunde Allah tarangani anta fa'alta ma fi qudratika wa nahnu fa'alna ma fi qudratina Allahu akbar anken komo ma hinu sikki anda kuno balla ga kunyara aga to kebe o galla gara kenda bari gada o yam pankendo am patro kero mo hadar gona ko to misirke ho ga tebe iyam pisu ma arna am poga ma alla no suro ine mandi fere billahi anta ho tornay hadisi egori inda ahmara fil musnad wa sahahu al albani nandi alla gana hari ko munchu biya la gara ko ta kremende amito ni ido ken nan kawo igwa ni sagonya ila kona ga do diga mun tuwanu nyakam tuwaru kemme fasangun taru ogo da muhadara bekkini niok amerik 2008 2008 muhadara ogo da kebe kino ngal ikhwani branche mis asagafi no gondi o muhadara hanya kenya kam tuwaru mbasangun taru di france bega tuwaru ndona buren naga anna kaske mundu anga walla ora ke muhadara taru ni kungonga yeren kunne mare modiga munu tuwana nkaga nkawana mbiri alihalabiti tuwana jaman naga bolam bannanya soron nanya hayni anya na goyel nga kama suya ke nganga tuwa kum pasangun ta kun kore yahtadi bikan nas soron na kande tanke tuwana anda harahara tuwana nyani ke ana soron na habirante ahulen na soron na ya garebe ga kitangara tuwana nchar gache mallawar sheikh ya garebe ga tuwana nya sugundi gache mallawar ya garebe ga sagu tuwana nya halanga ya gai gache mallawar annabi jabi tuwano nyandi ke khe النبي جابي قسوه سيرنغاني سربي من تعلم القران وعلم في صحيح البخاري ديغا القران قرانغا قرانغونني كيانو ما سرونجو هو سيري قرانغون دارو نانو سرونجو هاري نيغا ميغان تيما ها هاري سكرو غان تيما هاري يغار غان تيما اذا كان كاي النبي اما النبي تاغوني كان دي 3 مو قسو سيكي كاغو نيغارون تاغي دي جوكو بو هونتا كاندي ناندي كاغو مي نيغا مي كونتو توانو كوم ما كيمبل لي موراغوا دينان تاكاندي لي موراغو ني كينيا ana da golina hina ana kina da gasu qurba merange ana allah allah gana har yaro tambiyen nar hina ma sha allah sai aga kira farlan jalla me kini ha kadisa ka jama aga nari an ta ba kar mi sidan gaide hay tan ne ka ke hina annan du songa ke hina mare medina ta kan ho hon ta kan gondi danshen ni kenya tuwana ngi qabila be di gacce mallawari ya garebe ga tuwana nchara gacce mallawari la gara ko ta tuwana baraje be gamma kempan dai walakin ليس كل العلماء قاتوارون جهدي جارون غاسيني قدان غاني غاسيني هويناتي هوري وبين سمخي كتنغوري يتو غنو ماكي إذا كان ميكسان دينيان دي كالكتاكو غارو كيغابي كين غاوانو عند سي موسوا كين كنتو طيب توانان جهد فمنهم مارمي توانو يغنو ودي كم خرا كون خارا خارا يغنو خرا كيما توي نتون خرا دون توي سد دي انتبال يغنو خرا اتوي كيما فهمي يغنو خرا اتوي فهمي قد كنت اتوانا ماكي شيخا وهو كما انغنا قرمبل موسو انت ساغا دبر فقبل الدخول في الموضوع وبالغار نو شيخ كيمودوري بو كيني موضوع دانسير انت ها اوبر ما كي دبري توانو كو تاغنو اتو ناو تو سرونجو كما ماكي نياي مو شنو كما بانانو كما يغارون كما ليمونو كما نانكو سا بيكي انداغي منو هنا انغدو كي كين دغبا يو انقوا يرن كون ني مغو كو يرن كون ني ميلغالاتون nta mun dana tuwanu kullebude nta mun dani qiman nyankandi kemawdu hobe gani ngadaraga na sugandi sabunu ngai ho hana tuwanu kullandi qiman nyankandi tuwanan Allah segenyadi ha Allah nda bambu ado Allah na dome haraga na gamanya aga surukube koyni Allah Allah ma kembeskilo ken ka innama bas aga ndamareme tuwanu kuga nasihan kinni soronga mo gobe imme kan kawa nasihina wari sahih iga sorol le bun koy ni mo gobe an kawai yi me gani le bun ngari wa kadalika maremme dikumi kunu kunu maremme o hay kon no kundu o kuy me hajun na kunna gasiyenu ngebe ha kon no hinale kin na gasiyeni nge hinana ngoti kunga kara gandi ngati tuwanu ngaga ndarasu nga robe ri ga du tuwa o ga tuwanu manya jikundia iwa ngam mo kontu o ku diga ni kihitta ta dagata kita ganyi me nan du genjene diga mu kudo ayenu kudo hadis kudo bay tan gelangidi sanjam mo gonjironde alla kenni tuwa ko kenne rombo gandi nan tongi nan bi akute wa hal billahi al hasan basri ora kello mu hadara hanan digel gel 2005 agar le ma tarafa ke ka hatu kullu hay nan daga kan ganna hay diga mu na ga cinda kunya sahadi anfa'u lak min qira'ati alif kitabin